Değerli dinleyiciler, Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin Risale-i Nur külliyatından 130 parça kitabından 30. lemayı okumaya devam ediyoruz. Hay isminin tefsiri. Üstadımız bu Hay ismi hakkında, yani hayat hakkında oldukça yeterli, bir yönüyle çok veciz, kısa, bir yönüyle de oldukça geniş, mufassal bir bilgi veriyor. Şimdi hayatın meleklere iman konusunu nasıl etkilediğini anlatacak. Şöyle diyor, hayat meleklere iman esasına da bakar, remzen ispat eder. Çünkü madem kainatın en önemli neticesi hayattır ve tabiatın her yerini dolduran ve kıymetinden dolayı çoğaltılan varlıklar canlı varlıklardır ve gelip geçen kafileleriyle yeryüzü misafirhanesini şenlendiren canlılardır. Evet, çok güzel. Bir kere kainatın en önemli neticesi hayattır. Kainatta alevler, ateşler, ışıklar, dönen küreler, çok büyük küreler, çok büyük galaksiler, milyarlarca yıldızları olan galaksiler, çok etkileşimler, efendim güneş fırtınaları, her şey olabilir. Ama eğer bu olayların üzerinde bir hayat hakikati yeşermemişse, bu eksiktir. Hayat, yani canlı olmak, canlı bir varlığın yaratılmış olması, tabiattaki, kainattaki olayların en önemlisidir. Evet, tabiatın her yerini dolduran ve kıymetinden dolayı çok çoğaltılan varlıklar, canlı varlıklardır. Sonra gelip geçen kafileleriyle yeryüzü misafirhanesini şenlendiren de canlılardır. Eğer tabiatta canlı varlıklar olmasaydı, tabiatta sadece rüzgarlar, yağmurlar, dalgalar, fırtınalar, bunlar olabilirdi ama kayda değer hiçbir şey olmazdı yeryüzünde. Yerküre madem bu kadar çok canlı türleriyle, çeşitleriyle doldurulmuş ve her canlı türü sürekli yenileniyor ve çoğaltılıyor, dünya sürekli doluyor, boşalıyor. En değersiz, çürümüş maddelerde bile sayısız canlı varlık yaratılıyor. Yani çürümüş, nemli, küf tutmuş, bozulmuş, dağılan, efendim, ağaçlarda, tahtalarda diyelim, öyle yerlerde bile bakıyorsunuz, mantarlar, efendim, bakteriler üretiliyor, çok küçük canlı varlıklar yaratılıyor. Sayısız canlı varlık yaratılıyor ve tırnak kadar bir yerde mahşer yeri gibi sayısız tek hücreli canlı varlık, yani mikroskopik varlıklar toplanıyor. Ve madem hayatın süzülmüş, en safi özü olan şuur ve akıl, bakın, tabiatın, kainatın süzülmüş en safi özü hayat idi. Hayatın da süzülmüş en safi özü şuur ve akıldır. Yani mesela hayat bitkisel hayat olarak kalabilirdi tabiatta. Canlı varlıkların en küçükleriyle de kalabilirdi. Daha ileri, şuurlu, hisseden, kendi varlığından haberdar ve tabiattaki olayları takip edebilen şuurlu varlıklar, akıllı varlıklar, akıl yaratılmamış olabilirdi. Halbuki derece derece pek çok varlığa şuur ve akıl verilmiştir. İnsan hepsinin üzerinde yer alıyor. Evet, hayatın en safi özü şuur ve akıl ve en latif ve sabit cevheri olan ruh. Hayatın sabit cevheri, latif cevheri ruhtur. Yani şu anlamda, hayat dediğimiz hadisenin arka planında mutlaka, belki bizim gözümüzle görülmeyen ama tabiat kanunları deyiverdiğimiz ilahi kanunlar vardır. Pek çok ilahi kanun, pek çok kanun, tabiattaki olayların şekillenmesinde, oluşumunda, oluşmasında yer alıyor, vazife alıyor. İşte varlığın arka planında, melekutiye, bir yönüyle melekutiyet cihetinde bu ruha benzeyen kanunlar var. Bu yer kürede bu ruh da gayet çok yaratılıyor. Adeta hayatın programı, hayatın programını ihtiva eden ruh, bu yer kürede hayat ile, akıl ile, şuur ile ve ruhlu varlıklarla bu tabiat, bu yer küre canlandırılmış, şenlendirilmiştir. Elbette yer küreden daha latif, daha nurani, yani daha çok ışıklı, ışıklı bir alem olan gökyüzündeki yıldızlar alemi daha büyük. Yani dünyadan her birisi milyonlarca defa büyük ve pek çoğu da ışıklı olan yıldızlar ve daha önemli dünyadan, etkisi daha büyük. Dünya bir güneşe tabi bir gezegen, halbuki güneş gibi çevresine daha fazla etkili olan yıldızlar var. Bunlar ölü yıldızlar mıdır? Onlarda hayat yok mudur? Dünyada bizim bildiğimiz biyolojik hayatı ele alırsanız, güneşte hayatın olmadığına hükmedebilirsiniz. Ama hadise öyle değil. Yerde, bir avuç kadar yerde, milyarlarca canlı varlığın yaratılışı da gösteriyor ki, o yıldızlara münasip, oraların hayat şartlarına uygun canlı varlıklar vardır. Yani o yıldızlar ölü, camit, hayatsız, şuursuz değildirler. Demek gökleri, güneşleri, yıldızları şenlendirecek ve canlandıracak. Ve gökleri yaratılış gayesine ulaştıracak. Ve Sübhan'ın hitabına mazhar olacak olan şuurlu canlılar ve göklerdeki hayat şartlarına uygun canlılar her halde, her yerde bulunuyorlar ki, onlar da meleklerdir. Evet, gökleri, güneşleri, yıldızları onlar şenlendiriyor. Ve gökleri, yaratılış gayesine onlar ulaştırıyor. Her şeyin, görüyoruz ki, yaratılış gayesi hayata hizmet, hayatın yaratılış gayesi şuura, akıla hizmet, şuurun ve aklın yaratılış gayesi, ruhta da temerküz eden, Cenab-ı Hakk'ı tanımak, ona hamd ile, onu hamd ile tesbih etmek, onu övmek, efendim, onu tekbir etmek, onu tehlil etmektir. İbadet ve muhabbettir. Hem hayatın mahiyeti, bundan ayrıca, peygamberlere iman esasına bakıp, gizli bir işaretle ispat eder. Evet, hayatın varlığı, peygamberlere iman hakikatini de ispat eder, biraz gizli bir işaretle. Evet, madem kainat hayat için yaratılmış, hayat da hayy-i kayyum-u ezelinin bir cilve-i azamıdır. Diri olan, kayyum olan, zat-ı ezelinin bir büyük tecellisidir hayat. Mükemmel bir nakşıdır, mükemmel bir eseridir, sanatıdır. Madem Bu kesintisiz hayat, rasullerin gönderilmesiyle ve kitapların indirilmesiyle kendini gösterir. Eğer kitaplar ve peygamberler olmazsa, o ezeli hayat bilinmez. Madem sermedi olan, hiç kesintisiz olan hayat, hayatın, böyle bir hayatın sahibi Allah, rasullerin gönderilmesiyle ve kitapların indirilmesiyle kendini gösterir. Evet, eğer kitaplar ve peygamberler olmazsa, o ezeli hayat bilinmez. Nasıl ki, bir adamın konuşmasıyla diri ve canlı olduğu anlaşılır, öyle de bu kainat perdesinin gerisinden konuşan, gayb aleminden konuşan, söyleyen, emreden ve nehyeden bir zatın sözlerini, hitaplarını bize taşıyacak olan da peygamberler ve nazil olan ellerindeki kitaplardır. Elbette kainatta gördüğümüz hayat, ezelden beri diri bir zatın varlığına kesin bir şekilde şehadet ediyor. Kainatta çok türlü şekillerle gördüğümüz canlı hayat, canlı varlıklar, ezelden ebede diri bir zatın varlığını kesin bir şekilde haber veriyor. O ezeli hayat güneşinin ışıkları, tecellileri ve varlıkla ilgi kurma şekli olan peygamberler gönderme ve kitap indirme hakikatine, tabiattaki, kainattaki hayat işaret ediyor, ispat ediyor. Yani kainatta madem böyle bir hayat var, şuurlu bir hayat var, akıllı bir hayat var, ruhlu bir hayat var, böyle bir hayatın ezeli sahibi Allah vardır. Ve özellikle bu durum, Risalet-i Muhammediye aleyhissalatu vesselamı ve vahyi Kur'ani, hayatın ruhu ve aklı hükmünde olduğundan, bu hayatın vücudu gibi hakkaniyetleri kat'idir denilebilir. Yani Peygamberimiz aleyhissalatu vesselamın peygamberliği, risaleti ve Kur'an'daki vahiy, Allah'ın Kur'an'da konuşması, Kur'an'ı vahyetmesi, hayatın ruhu ve aklı hükmündedir. Bu hayatın vücudu, varlığı ve hakkaniyeti kat'idir. Evet, nasıl ki hayat bu kainattan süzülmüş bir hulasadır, bir özdür. Şuur ve duygular da hayatın süzülmüş bir özüdür. Akıl da şuurdan ve histen süzülmüş şuurun bir özüdür. Ruh da hayatın halis ve safi bir cevheri ve sabit ve müstakil zatıdır. Öyle de maddi ve manevi hayat-ı Muhammediye aleyhissalatu vesselam dahi kainatın hayatından ve ruhundan süzülmüş özün özüdür, hulasatül hulasasıdır. Ve Muhammed aleyhissalatu vesselamın risaleti yani peygamberliği de kainatın his ve şuur ve aklından süzülmüş en safi özüdür. Hatta maddi ve manevi hayat-ı Muhammediye aleyhissalatu vesselam, bütün hayatının şahitliğiyle kainat hayatının hayatıdır. Yani Efendimiz olmazsa, kainatı hayatsız saymak, ölü saymak gerekir. Çünkü kainat onunla maksadına ulaşır. Hayat onunla maksadına ulaşır, hedefine ulaşır. Ve Risaleti Muhammediye aleyhissalatu vesselam, kainat şuurunun şuurudur ve nurudur. Kainat, kainatta hakim bir şuur vardır. Kainatta hakim bir akıl vardır. Kainatta hakim bir nur vardır. İşte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin nuru, risaleti, kainat şuurunun şuurudur ve nurudur. Ve vahyi Kur'an da canlılığı her an devam eden gerçeklerinin şahitliğiyle, kainat hayatının ruhudur ve kainat şuurunun aklıdır. Evet, burada da söyleyecek, eğer Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin risaleti olmasaydı, Kur'an'ın vahyi, Kur'an vahyi olmasaydı, kainatın ruhu olmazdı. Kainatın şuuru veya aklı olmazdı. Evet, evet, evet. Eğer kainattan Hazreti Muhammed aleyhissalatu vesselam'ın risalet nuru çıksa, gitse kainat vefat edecek. Eğer Kur'an gitse kainat deli olacak ve küre-i arz kafasını, aklını kaybedecek. Belki şuursuz kalmış olan başını bir gezegene çarpacak, kıyameti koparacak. Değerli kardeşlerim, burada dersimize kısa bir ara veriyoruz. Az sonra Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin Barla mektuplarından okuyacağız. Değerli dinleyiciler, Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin Risale-i Nur Külliyatından, Barla mektuplarından okumaya devam ediyoruz. 274 numaralı mektubu okuyorum. Bismihi Sübhanehu ve immin şeyin illa yusebbihu bihamdih. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Aziz Sıddık, muhlis kardeşim, Isparta'ya taşınmam, hem kalbe doğan manaları sekteye uğrattı, hem sizinle haberleşmemize biraz ara verdirdi. Bu mektubun, değerli kardeşlerim, bir kısmını okumuştuk. Şimdi ikinci bölümünden devam edeyim. Salisen diye başlıyor. Kardeşimiz Fethi Bey ne haldedir? Neden az görüşüyorsunuz? Ben ona çok dua ettim ve ediyorum. Muzır bir memur yüzünden senin onunla az görüşmen beni üzüyor. Allah kabul etsin, ben ona birçok dua ettim. Tam bir arkadaşın ve muhatabın olan Hafız Ömer, inşallah Risale-i Nur'un yayılmasına önemli bir vesile olacak ki, her mektubunda onun Risale-i Nur'larla ciddi ilgili olduğunu görüyorum. Evet, Cenab-ı Hak bazı kullarını böyle erken uyanır, yani benzin gibi erken tutuşur, çıra gibi erken tutuşur, öyle bir fıtratta yaratır. Onlar çok çabuk hidayet nurundan istifade eder ve yol alırlar. Bazı insanlar vardır, tahtalar gibi, odunlar gibi. Çıra ne kadar kolay tutuşursa, yağlı bir çıra, ne kadar kolay tutuşursa, odun ona göre biraz daha geç tutuşur. Mesela gazete erken yanar, ama bir başka varlık, mesela kömür, geç tutuşur. Onun içindir ki, ilklerin, yani çevresini nurlarla, aydınlıkla aydınlatan, çevresini tutuşturan insanların önemi büyüktür. Onlar, hakikatlerin yayılmasında, duyulmasında, insanların istifadesinde birinci rol oynarlar. Bu bir ihsan-ı ilahidir. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh, nasıl Efendimiz'e erken uyanmış, Hazreti Hatice validemiz erken uyanmış, hemen anlamış, hemen anlamış ve sahip çıkmış ise, daha diğer pek çok sahabe, aşere-i mübeşşere adı verilen o mübarek insanlar, her biri bir kibrit gibi, bir çıra gibi, erken tutuşmuş ve çevrelerini tutuşturmuş insanlardır. İslam davasında, İslami hizmetlerde, Kur'an davasında böyle insanlara ihtiyaç çoktur. Onlar mübarek insanlardır, mübarek fıtratlardır. 16. Lema namındaki üç mühim meseleden ibaret bir risaleyi sizin için yazdırıyorum diyor üstad. Yetişirse onu da gönderiyorum. Lillahil hamd, burada gittikçe Risale-i Nur'un şakirtleri ve yazıcıları çoğalıyor. Ne zaman biraz duraklama başlasa, o zaman hemen teşvik kamçısı hükmünde bir olay yaşıyoruz. Üstadımız, karşılarına çıkan menfi olayların, hizmete ara verme, hizmetten elini gevşetme sebebiyle meydana geldiğini ve hizmet edenleri hizmete teşvik ettiğini böyle olayların söylüyor. Evet, bir başka yerde ifade ettiği gibi, çoban yanlış yere giden koyuna bir taş atar ve koyun bununla anlar ki ben yanlış yerde otluyorum. Arkadaşlarının yanına sürüye döner. İşte başımıza gelen bazı olaylar, bazı sıkıntılı olaylar, bu bazı zalimler eliyle de gelen problemler, sıkıntılar olsa da, yine kaderden bize atılan şefkat taşlarıdır. Bizi uyarmak ve bizi yine yeniden doğru bir yola sokmak içindir diye düşünürüz. Onun içindir ki, menfi olaylar başımıza gelince hizmetten uzaklaşma yerine, o menfi olayları hizmete daha iyi yapışmak için bir ikaz kabul ederiz. Karşılaştığımız sıkıntıların bizi hizmetten alıkoyması durumunda, sıkıntının derinleşeceğini bilmeliyiz. Allah muhafaza etsin. Özetle, Sofi meşrep ve Risale-i Nurları yazmakta geçici olarak tembellik eden bir kısım kardeşlerimize yazılan bir mektubun kopyasını size gönderiyorum. Belki tembel olmayan fakat tembelleşen Abdülmecid de görür. Muhterem valideniz ne haldedir onu da merak ediyorum, çok dua ediyorum. Hastalığın her bir saati bir gün ibadet hükmünde olduğunu benim tarafımdan hem ona hem Hoca Abdurrahman'a söyle. Başta pederiniz Fethi Bey ve Hoca Abdurrahman, İmam Ömer, Kemalettin gibi dostlara selam ve dua ediyorum ve dualarını istiyorum. Evet, demek ki hastalar hakkında söylenecek önemli bir müjde, hastalığın her bir saati, her bir saati bir gün ibadet hükmüne geçer. Bir gün nafile ibadet etmiş olur. Eğer 24 saat sıkıntı çekse, 24 gün ibadet etmiş gibi istifade eder. Müminler için böyle bir müjde, böyle bir hakiki teselli var. El-Baki huvel-Baki, kardeşiniz Said Nursi. Sonra üstadımız Eğirdir müftüsüne bir mektup yazmış. 275. mektup. Eğirdir müftüsüne son ihtar. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Allah'ın selameti, selamı, rahmeti, bereketi sana olsun diyor. Eski bir dost ve ilim konusunda bir ders arkadaşı gibi kabul ederek sizinle bir hasbihal edeceğim. İkimizi de ilgilendiren önemli bir dini musibeti size haber veriyorum. Bunun telafisine mümkün olduğu kadar beraber çalışmalıyız. Şöyle ki, zatınızın hizmetimize herkesten daha çok taraftar olması ve hararetle müdafaa etmesi gerekirken, ne yazık ki meçhul sebeplerle bize zarar verenlere taraftar oluyor ve bize karşı sanki bir rakip imişiz gibi soğukça baktığınızdan, oğlunuzu bu köye yerleştirip ona dost ahbap buldurmak için çalıştınız. Neticesinde burada öyle bir vaziyet hasıl olmuş ki, mahiyetini düşündükçe senin yerine ruhum titriyor. Çünkü es-sebebu kel-fail kaidesince, yani sebep olan işleyen gibidir kuralınca, bu vaziyetten gelen günahlardan, seyyiattan siz sorumlusunuz. Demek ki Müftü Bey'in oğlu o köyde biraz üstad ve hizmet aleyhinde çalışmış. Zehirin adını değiştirip ona ilaç demekle ilaç olmadığı gibi, dinsizlik hesabına çalışan ve dinsizliğe zemin hazırlayan bir heyetin çalışmalarına ne ad verilirse verilsin, genç yurdu denilsin, hatta mübarekler yurdu denilsin, ne denilirse denilsin, onun zararlı gerçeği değişmez. Başka yerlerde genç yurdu ve Türklük Meclisi, teceddüt mahfeli gibi isim ve ünvanlarla kurulan gruplar, dine, imana zarar vermemek şartıyla başka şekillerde çalışabilirler. Fakat bu köyde biz, madem 8 senedir, sırf iman esaslarıyla, dinin temel konularıyla meşgulüz, elbette bu köyde inatla, ısrarla bize karşı yürütülen çalışmalar, imansızlığa hizmet eder ve dinin temel konularına ters, hatta dinsizlik hesabına bir hareket yerine geçer. Bilinsin veya bilinmesin, sonuç böyle çıkar. Çünkü bu çevrede yaşayan herkes biliyor ki, siyaset cereyanlarıyla, partilerle vesaireyle ilgilenmiyorum. Aksine yalnız dini hakikatlerle meşgulüz. Şimdi burada birisi bize muhalif hareket etse, bir kere o adam şimdiki hükümet için çalışmış olmaz. Çünkü biz siyasi bir çaba içinde değiliz. Hükümet lehine çalışınca, mevcut iktidar lehine çalışınca, çalışmak isterse bizim aleyhimize çalışması gerekmez. Şimdi burada hem yeni bid'alar hesabına da olamaz diyor üstad. Çünkü biz sadece iman ve Kur'an hakikatlerini anlamaya çalışıyoruz. Başka şeylere düşmanlık etmeye de vaktimiz yoktur. Hem o adam resmi Diyanet Dairesi hesabına da çalışmış olmaz. Yani hizmetin, Risale-i Nur'un aleyhine çalışan insan. Çünkü Diyanet'in emirlerini tenkit ve muhalefet etmekle uğraşmak, bizi kutsi hizmetimizden alıkoyar. Biz, Diyanet'in emirleri, fikirleri, yanlıştır, doğrudur, bununla ilgilenmiyoruz. Bu eski Diyanet. Yani o biraz despot çağda Diyaneti de partileri de her şeyi de kendine hizmet ettiren o particilik anlayışları hakkında söylüyor üstad. Bunlarla bile ilgili değiliz. Dolayısıyla kutsi hizmetimiz bizi böyle meşgalelerden men ediyor. Ve o işleri biz başkasına bırakıp onunla da meşgul olmuyoruz. Mümkün olduğu kadar o emirlerle karşı karşıya gelmemeye çalışıyoruz. Öyleyse 8 senedir iman hizmetinin merkezi olan bu köyde bize karşı tavır alarak ve zarar vererek çalışmak, adına ne denirse densin zındıka hesabına ve imansızlık namına kaydedilir. İşte sizin ilminize ve sosyal konumunuza ve fetva makamında oturmanıza ve bu çevredeki nüfuzunuza, etkinize ve evladınız hakkındaki aşırı şefkatinizden gelen teşvik ve yardımlarınıza dayanarak, burada hem beni hem seni pek ciddi ilgilendiren bir vaziyet vücuda geliyor. Ben kendim zaten burada geçici olarak bulunuyorum. buraları ıslah etmek gibi bir sorumluluğum da yok. Bu yüzden belki bir derece mesuliyetten kurtulabilirim. Fakat zatınız hem sebep hem noktayı istinad olduğunuzdan, o vaziyetten gelen müthiş meyveler, yani halkı ikiye bölmek, birbirine düşürmek gibi haller, öyle zehirli meyveler, amel defterinize geçecek. Geçmemesi için, yazılmaması için, her şeyden evvel, bu vaziyeti ıslah etmelisiniz, veyahut oğlunuzu buradan çekmelisiniz. Haşiye demiş, bir dipnot düşmüş üstad, hiç kimseye söylemediğim, hatta düşünmesini de istemediğim, Kur'ani hizmetimize zarar veren bir hali söyleyeceğim. Zatınız bir zaman bize dost göründüğünüzden, senin oğlun talebe gibi yanıma geliyordu. Ciddi istifadeye çalışıyordu. Değil bana sıkıntı vermek, belki ihtar etmesi, ciddi telakki ediyordu. Yani bir şey hatırlatılınca ciddiye alıyordu. Vaktaki zatınız bana karşı rakibane bir vaziyet aldınız, oğlunuz da o vaziyetin tesiriyle öyle bir şekle girdi ki, en muti talebeden, en merhametsiz bir düşman vaziyetine geldi. O zamandan beri çektiğim sıkıntıların ve hizmeti Kur'aniyemize gelen zararların bir büyük kısmı oğlunuzun yüzünden ve senin o rakibane vaziyetinden geldiğine şüphe kalmadı. Senin nüfuzun ve şerefin olmasaydı, oğlun böyle şeylere müdahale edemezdi. Her neyse, sizi bütün bütün gücendirmemek için kısa kesiyorum. Kardeşim Hakkı Efendi'nin hatırı için ben hakkımı helal ederim, fakat bizi istihdam eden ve hizmetine kabul eden Kur'an-ı Hakîm'in darbesinden korkmalı, belki o helal etmez. O daimi senin manevi zararına günah işleyecek tezgahı değiştirmeye çalış. Zatınıza bu tezgahın mahsulatından örnek olarak, sizin hesabınıza bana muhalif surette gelen yalnız iki küçük numuneyi göstereceğim. Birincisi, benim hakkımda çok fazla hüsnü zanda bulunan ve hareketimi herkesten ziyade hak telakki eden bir ehli ilim, sana itimaden oğlunuzla meslekçe dostluk kurmuş. O adam bir gün yanıma geldi, hususi odamda namazımı kılma vakti geldi, benimle beraber cemaatle kılmak onun yanında çok önemli olduğu halde, gizli ezan-ı Muhammedî aleyhissalâtu vesselâm'ı işitmekten kulağı müneffirane, yani adeta ezan-ı Muhammedî'nden nefret edercesine korkudan gelen bir menfi duygu ile kalktı, kaçtı. Yani ezan-ı Muhammedî okunduğu zaman, o zamanlar yasaktı, benim de başım belaya girer, bu ezanı okuyanlara ceza verirlerse beni de dahil ederler diye kalkıp kaçıyor. Bu işe sen fetva ver. Fahri Alem aleyhissalatü vesselamın en nurani, leziz, kutsi sözlerini, Allahu Ekber, Allahu Ekber ezanını işitmekten kaçan bir kulağın altında olan, kalpte bulunan iman ne hale girdiğini sen söyle. Bu böyle olsa başka cahil yahut gençler o meslekte nasıl bir boya alırlar, yani nasıl boyanırlar, kıyas ediniz. Benimle beraber bu işe ağlayınız. İkincisi, benim bir dostum vardı. Takvası fıtrat derecesindeydi. Yani o kadar müttakî bir insandı ki fıtratı öyleydi. Benim yanıma geldiği zaman ahirete ait en güzel parçaları bana gösteriyordu ve hatırlatıyordu. Zatınız onu bir derece benden soğutmak ve senin oğluna dost yapmak ile onunla konuşmuşsunuz. İşte o zat o telkinattan sonra geçen Ramazan'da bir gün bana Hülagü ve Cengiz vakalarını, hadiselerini okutmak için gösterdi. Yani tarihte yaşamış o zalim adamların hikayelerini, aman bunları oku dedi. Ben kemal-i teaccüp ve hayretten dedim, kardeşim sen deli mi oldun? Benim delail-i hayratı, Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme salavat olan mübarek duaları bile bazen okumaya vaktim olmuyor. Böyle zalim kimselerin zalimane hayat hikayelerini bu Ramazan-ı Şerif'te bana okutmak hissini nereden kaptın dedim. Haftada iki defa yanıma gelen o has dostumu iki ayda bir defa daha göremedim. Fakat hakkında inayet vardı, o halden kurtuldu. Evet değerli kardeşlerim, dersimize burada son veriyoruz. Bu tip hadiseler çoktur. Bazen kıskançlık, bazen korku, bazen nefis ve enaniyet araya girer. Değerli bir alim bile güzel hizmetlerin aleyhinde bulunabilir. Bunları hesap ederek, düşünerek o kimselerden en azından etkilenmemek gerekir. Onun o halini bilmek, anlamak, gerekirse affedip ilgilenmemek ile dostluğun devamını sağlamak lazım. Biz herkese karşı saygılıyız, herkesi kendi konumunda kabul ediyor ve kendi konumu neyse o konumun gerektirdiği saygıyı da, saygılı ifadeleri de kullanıyoruz. Herhalde bütün Müslümanlardan da böyle bir davranışı istemek hakkımız vardır diye düşünüyorum. Size hayırlı günler diliyorum. Haftaya aynı gün, aynı saatte tekrar Risale-i Nur sohbetlerinde buluşmak üzere hoşça kalın.